गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। निकलूं घर से चूम के उसकी आंखें, हर लम्हा बस याद करूं उसकी चाहत की बातें, ए सुबह सुबह मैं निकलूं घर से चूम के उसकी आंखें, हर लम्हा बस याद करूं उसकी चाहत की बातें, उसके लिए ओ जीना मरना और भला क्या मुझको करना, मेरे लिए खुशहाली हो, उसके बिना सब खाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, जाए तो मिट जाए हर गम। उसकी अदा निराली हो, वो मेरी घरवाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। दिख गया मुंबई जाने का सिग्नल, मुंबई हियर आई कम।